राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2015 अनुसार 17 मई 1996 को लगभग 4:40 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का साधक मानना चाहिए, चाहे वो भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो। मात्र मनुष्य को ऐसा मानना चाहिए कि मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आया हूँ और परमात्मा की प्राप्ति ही करना है और हमारा कुछ मतलब नहीं है। देखो, एक साधन किया जाता है, एक साधन होता है, ये तीन बातें होती हैं। पहले साधक साधन करता है, फिर से साधन होता है और फिर है। करना, होना और है में, करना होने में बदलता है, होना है में बदल जाता है, फिर पूर्णता हो जाती है। तो करना होता है उसके लिए खास आवश्यकता है अपने करने वाले का अहंता परिवर्तन हो। अहंता तीन बात होते, चाहे तो अहंता मिटा दो और चाहे अहंता बदल दो और चाहे अहंता शुद्ध कर दो, तीनों का एक ही फल होता है। कर्मयोग से अहंता शुद्ध होती है और भक्ति योग से अहंता बदलती है और ज्ञान योग से अहंता मिटती है। तो पहले क्या करना चाहिए, अहंता को बदलना चाहिए। ये सीधा है, सरल उपाय है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे आप लोग विवाह होने पर मैं कुंवारा हूँ ये भाव मिट जाता है, चाहे आप रहे न रहे, आपकी स्त्री रहे न रहे, आपकी स्त्री की मर्जी या कुछ भी, तो ये नहीं होता मैं कुंवारा हूँ। आप स्वस्थ हैं, बीमार हुए, कहीं जावे कहीं आवे, कहीं लेने देने, कुछ भी किसी अवस्था में आप रहे हैं, परंतु आपके भाव ये रहता है कि मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा हूँ, ऐसा नहीं रहता। ये है अहंकार का बदलना। इस तरह से अगर आप कृपा करें कि मैं भगवान का हूँ, और ये सच्ची बात है, मैं विवाहित हूँ ये तो बात मानी हुई है, बनाई हुई है, परंतु मैं भगवान का हूँ ये बनाई हुई नहीं है, मानी हुई नहीं है, असली है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, साक्षात भगवान कह रहे हैं कि मेरा अंश है। वो स्वामी जी भी लिखते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर का अंश मैंने ईश्वर का पुत्र हुआ कि नहीं, ईश्वर का हो गया, तो ये आपका होना नहीं है, ये तो केवल आपकी भूल मिटाना है। अपने को संसार का मानते थे, अपने माता पिता का मानते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा मानते थे, ये मान्यता आपकी है, पर भगवान का ये तो सदा से आरंभ से है। तो असली बात को स्वीकार करना है, उसको करना कुछ नहीं है, सब काम ठीक हो जाता है। केवल ये हृदय में दृढ़ता समझे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का अंश हूँ। संसार में जितने आदमी है, जितने व्यक्तियां हैं, देवता राक्षस असुर मनुष्य आदि जितने गए, उन दोनों में भगवान और भगवान के भक्त दो ही मुख्य है। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। भगवान और भगवान के सेवक ये दो ही बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, तीसरा कोई नहीं है। स्वार्थ में तो सकल जग माही, अरे सुर नर मुनि सबकी ये रीति। तो दो है बिना स्वार्थ हमारे हित करने वाले, तो दोनों ये बात कहते हैं। भगवान कहते हैं ममय वंशो जीव लोके जीवूत सनातना, और भक्त कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ऐसे बढ़कर और कोई मिलने वाला है नहीं। और इन दो की बात ही नहीं मानो तो किसकी मानोगे? कोई इन दो से बढ़कर है? कोई सुना है शास्त्रों में दोनों कहीं भी? तो ये दोनों कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरा अंश है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर का अंश है। तो अपने को भगवान का मान ले। मान लेना नहीं है, जान लेना है ये। और भगवान तो जानते हैं, जैसे बच्चा माँ को कहता है तू माँ है मेरी, मैं माँ मानता हूँ, वो मानता है, माँ तो जानती है। ईश्वर तो जानते हैं, उनको जानने की जरूरत नहीं है। मभी वायु कहते हैं मेरा ही अंश है। तो हम इस बात को, भगवान की बात को भी नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? बताओ, इससे बढ़कर कोई हमारा है? भगवान से बढ़कर कोई हमारा हुआ है, था, अगर होगा कोई तो भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, अपने को भगवान का मान ले, सच्ची बात है। जैसे विवाह होने पर आप विवाहित मान लेते हो, बहनों भी मैं विवाहित हूँ, पुरुष भी मैं विवाहित हूँ, तो फिर विवाह में विवाहित हूँ ये बात भूल कब होती है? ध्यान देना ये बात, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। महाराज अपने दी मैं विवाहित हूँ, विवाहित हूँ। आप इतने बैठे हैं, किसी ने भी माला एक भी जपी है कि मैं विवाहित हूँ, मैं विवाहित हूँ? ऐसा कोई बता दे भाई, हमने तो माला जपी है 5-10 बार भी है, कहा है, केवल मान लिया। तो जब विवाहित हूँ ये मान लिया, तो फिर ये भगवान कहते हैं साक्षात, वो नहीं मानोगे तो क्या करोगे? इससे बढ़कर क्या होगा? आप ईश्वर के हैं, अपने माँ बाप का हूँ, ऐसे भी माला नहीं जपी है, माना है। मानना होता है वो एक बार होता है, जब तक स्वयं मानना नहीं छोड़े तब तक छूटता नहीं। पर एक बार में हो गया, हो गया, हो ही गया, हो इतना तो सुगम है, सबसे श्रेष्ठ साधन है ये। इसके समान दूसरा साधन नहीं है, ऐसा श्रेष्ठ साधन है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने भगवान का हूँ। आज देखो अमावस्या का दिन है, बड़ा शुद्ध दिन है, गंगा जी का किनारा है, सत्संग का समय है, इतने समूह बात है, स्वीकार कर लो। विवाह होता है तो समुदाय होता है, बीच में एक ब्राह्मण की करने से मान लेते हो तो एक साधु करने से मान लो, क्या हानि आप गया? नहीं, सौदा करना, जिसमें शेर जी ने कहा था कि दुकान पर मैं बैठ कर बताऊं, नफा आपका नुकसान मेरा, तो इसमें नफा आपका नुकसान मेरा, इस सौदे में नुकसान है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं, केवल लाभ ही लाभ, शुद्ध लाभ ही लाभ, एकदम। स्वीकार आप कर ले। स्वीकार करने का मतलब याद रखना नहीं होता है, याद रहता है। एक करता है, एक होता है, एक है कहते हैं ना, तो ये होता है मैं है हो गया, याद नहीं करना पड़ा। इसकी भूल कब होती है कि मैं भगवान का नहीं हूँ ऐसा कह दो तो भूल हो गई। ऐसा आगमन में आ जाए वो नहीं हो तो भूल हो गई, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है। साधु होते इनको पूछो मैं साधु हो गया, अब भूल कब होगी, मैं गृहस्थी हूँ तो भूल गया, नहीं तो भूल नहीं होती। और साधु साधु एक माला भी नहीं जपी। ऐसे मैं अमुक का शिष्य हूँ मान लेता है, बस हो गया। इतनी सुगम है, इतनी श्रेष्ठ बात है, फिर करना नहीं पड़ता है। ये जब विवाहित हो जाती है तब ये सुहागन हो जाती है, तो सुहागन हूँ मैं ये भाव रहता है। अर्थ माला एक नहीं करी मैं सुहागन हूँ सुहागन हूँ, पर बिंदी भी देती है तो पति के संबंध से है, कपड़ा पहनती है तो पति संबंध से है। ये पति वगैरह कपड़ा नहीं पहन सकती, जैसे विधवा पहने ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती, पहन ही नहीं सकती। मैं कुमारी नहीं हूँ, मैं कुमारी कैसे हूँ? तो ऐसे मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान नहीं कैसे हूँ? होता है एक दिन एक समय में सदा के लिए हो जाता है, ऐसा हर एक साधन नहीं होता है, ऐसा नामी साधन है भगवान का हूँ। और सच्ची बात है भगवान कहे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए है और सब मेरे को प्यारे है। तो भगवान ने पैदा किया और भगवान के हम प्यारे है। एक एक भाई एक एक बहन मैं भगवान का लाडला हूँ, मैं भगवान की लाडली बेटी हूँ, सबसे अधिक मेरा लाड है। मारवाड़ी शब्द है सबसे अधिक मेरा लाड ज्यादा डालते है भगवान लाड। मैं लाडला बेटा हूँ, सब सुख मैं लाडला हूँ, सब मन से सब के सब सब लाडले सब मम प्रिय, तो लाडला हुआ कि नहीं? सब मम प्रिय सब मुझे तो मैं लाडली बैठी हूँ, मैं ठाकुर जी की लाडली बैठी हूँ, प्यारी पुत्री हूँ प्यारी पुत्री। जनक जी महाराज गए चित्रकूट, वहाँ सीता जी को देखा तो जितने अहलकार थे राज किए बड़े बड़े आगम मुसद्दी उनको दुख हुआ। हम महाराज कुंवरी हमारे महाराजा की कुंवरी सीता आज जंगल में बैठी है, रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और काम करने कोई नौकर नहीं है। और हमारे महाराज की स्थिति प्यारी पुत्री बहुत स्नेह था, जब ये विवाह करके और पालकी में चढ़ाने लगे तो रो पड़े जनक जी महाराज। वो गोस्वामी जी मिट्टी महा मर्जात ज्ञान की, लोगों को ज्ञान दे देते ज्ञान नहीं बर्जात मिट गई रो पड़े, बेटी तो चली जाएगी। बहुत स्नेह था बहुत हृदय स्नेह, रो पड़े मिट्टी महा मर्जात ज्ञान की इतना प्रेम। अरे वो जंगल में बड़ी देखते हैं, उसे नमस्कार किया तो सिर पर हाथ लगाया देख लगाया, बेटी पुत्री पवित्र किया कुल, बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, आज हमारा भी माथा ऊंचा हो गया। और ऐसा दशरथ जी का भी दोनों पति के साथ बैठ के जंगल में, दूसरे तो दुख करते हैं महाराज जनक जी राजी हुए बहुत, ये कोई रागी भोगी नहीं थे ज्ञानी थे, कि बेटा तेने बहुत अच्छा काम किया खुश हो गए, पुत्री पवित्र किया कुल दोनों कुलों को तेने पवित्र कर दिया, आज हमारा भी गर्व है कि हमारी बेटी ऐसी तपस्या करती है पते के पीछे तस्ती है। ऐसे आप भगवान की होकर हो भगवान राजी होंगे, हृदय लगाएंगे भगवान सिर पर हाथ रखेंगे कि मेरा बेटा है मेरी बेटी है। अपने धर्म का पालन करो, जहाँ जहाँ हो अपने धर्म का पालन करो, खुश होंगे भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। अब उसे पति भाव है, पुत्र भाव है, मित्र भाव है, जो कुछ भाव भगवान का, केवल भगवान के हमें और किसी के है नहीं। ध्यान देना, हम केवल भगवान के सेवा सबकी करेंगे भगवान के नाते, पर रहेंगे केवल भगवान के। हो राम को नाम जो भगवान के हो करके, भगवान के हो गए सदा के लिए, हम तो भगवान के हो गए। अब भगवान के नाते सबकी सेवा करेंगे, हमारा स्वतंत्र संबंध किसी के साथ नहीं है। स्वतंत्र संबंध नहीं है, भगवान के नाते नाते हमारा संबंध है। ये भगवान के होने से हमारे बड़े प्यारे हैं, बड़े पूजनीय, बड़े आदरणीय हैं। स्वयं अपने संबंध मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। भगवान के नाते सब आदरणीय है, सब पूजनीय है, सब श्रेष्ठ है। भगवान के नाते हमारे हैं, ऐसे आप मान रहे हैं, स्वीकार कर लें। बड़ा पवित्र दिन है आज, पुण्य दिन है। गंगा जी में खड़े और कहते हैं, यहाँ कहते हैं, एक ही बात। हम पवित्र भगवान के हैं, नष्ट हो गए, हो गए, हो गए, हो ही गए। अब चाहे जन्मे मरे, दुखी हो, सुखी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, एक ही बात है। हम सब स्वीकार है, पर भगवान का नहीं, ये स्वीकार नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं। विवाहिता कभी नहीं कह सकते मैं विवाहित हूँ, कुंवारी हूँ। आप भी नहीं करते कुंवारे हूँ, ऐसे नहीं कह सकते। स्त्री रहे चाहे चली जाए, चाहे मर जाए, कुछ हो जाए, पर कुंवारे हूँ नहीं कह सकते। ऐसे मैं भगवान का हूँ, मैं दूसरे किसी का हूँ ऐसा नहीं। सेवा करने से सबका हूँ, जैसे डॉक्टर होता है सबका इलाज करता है, इलाज करते करते हुए सबको अपना कहता है, इतने रोगी हमारे हैं, इतना हल्का हमारा है, ऐसा कहता है। परंतु हमारे होते किसी को अपना नहीं मानता, सब रोगियों को अपना कहता है, हमारे इतने इलाज है, हमारा कोई नहीं है। इलाज करने वाले ऐसे, सेवा करने के लिए हमारे सब सब सब सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सबकी सेवा करना, ये बात केवल। सबको सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना, केवल भगवान के नाते। पत्नी होती है वो एक पति के नाते सास की, ससुर की, देवर, जेठ की, ननद की, सबकी सेवा करती है। संबंध केवल पति का, उसके सिवाय नहीं। दशरथ जी महाराज ने कह दिया, एक जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं। मैं सो मेरा रामलला है, रामलला का याद आ सही, रामलला है तो प्राण रह जाएंगे, और ये चली जाए तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। नहीं रही। महाराज जनक जी से दशरथ जी का आदर सीता जी के मन में कम नहीं था, ज्यादा था। और बिना रहे जानकी के बिना वो मर जाएंगे, परंतु पति के दाते है, मुख्य दाता पति का है, उसके नाते ससुर है, स्वतंत्र नहीं है। ऐसे भगवान के नाते हमारे सब है, स्वतंत्र हमारा संबंध नहीं है किसी के साथ, केवल भगवान के नाते। ये भगवान के है, इस वजह से हम आदरणीय है, हमारे पूजनीय है, हमारे श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान के है सभी। कुत्ता, गधा, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, असुर, देवता भगवान के हैं, इस बात हमारे आदरणीय है, सेवनीय है, पूजनीय है। स्वतंत्र हमारा किसी संबंध है, कोई संबंध नहीं। हमारा स्वतंत्र संबंध कैसे? गुरु का संबंध वो भगवान के लिए है, और गुरु का संबंध क्यों आए बताओ? सिवाय भगवान के कोई संबंध है? आपका हमारा संबंध उस भगवान के लिए और कोई है? क्या लेन देन बताओ? भगवान के संबंध से आपको बातें सुनाते, भगवान के संबंध से आप बात सुनते हैं, और क्या लेन देन, क्या पहचान, क्या हमारे मन संबंध भगवान के नाते? तो हम भगवान के हैं, या भगवान हमारा है, जिन्होंने पहले माना हुआ है वो है ही, हमको दूर आने की जरूरत नहीं। नहीं मान दो, मान ले आज ही, स्वीकार कर दे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हुए राम को नाम जपो और तुलसी तजी कुसमाज, कुसंग होता है नास्तिक का और विषयों का, विषय भोगों का संसार में, वो कुसंग न करे, वो हमारा नहीं भाई, हम भगवान के, भगवान हमारे, फिर नाम जप करो, भगवान की होकर भगवान का भजन करो, भगवान की होकर के तो भगवान पर असर पड़ता है। संसार के होकर करो तो न करने की अपेक्षा तो अच्छा है, पर वो बढ़िया नहीं है। हुए राम को नाम जप, अरे हो ही क्या, आप हैं सभी, हम ही मानस हो, जीव लोग जीव मात्र, राक्षस हो, असुर हो, विश्वास हो, भूत प्रेत पिशाच तो कुछ है, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सम मम उपजाए, ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे और हमारा कोई नहीं है, सेवा करने के लिए सभी हमारे हैं, भगवान के नाते शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार, उस पद्धति के अनुसार सब हमारे सेव्य है, परंतु स्वतंत्र संबंध हमारा किसी के साथ नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज है। और जन्म सुधर जाएगा एकदम, साधन करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा, जैसे दूल्हा बढ़ जाता है, भींद बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, चाल बदल जाती, चाल अहंता बदलते ही चाल बदल जाती है, कोई इधर उधर देखो भींद रह जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो धीरे धीरे अहंता में भींद आ गया, मैं भींद हूं तो अहंता में मैं भगवान का हूं, साल बदल जाएगी, साधन स्वतः होगा, याद होगा मेरा काम तो भगवान को हो जाएगा, और मेरे को मेरे संबंध है ही नहीं किसी से, कुछ मतलब ही नहीं है, धन आवे न आवे, आदर होवे नहीं होवे, प्रशंसा होवे नहीं होवे, इससे हमें क्या लेना है, हमें तो केवल भगवान का संबंध है, सिवाय भगवान की और किसी कुछ नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीरा बाई का स्वरूप है, मीरा बाई का स्वरूप है ये, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, निहाल जाओ निहाल, और है भगवान के, पर स्वीकार आपको करना पड़ेगा, भगवान तो अस्वीकार करते नहीं, किया नहीं, करेंगे नहीं कभी, पर आपका काम तो आपके मानने से होगा, पालन पोषण करेंगे, जन्म देंगे, शुद्धाई दूध देंगे, आपको परिस्थिति भेजेंगे, सब भगवान जोरदार सब करते हैं, अब भी करते हैं, फिर भी करेंगे, भगवान को मानो तो ही करेंगे, न मानो तो ही करेंगे, न जानो तो ही करेंगे, जानो तो ही करेंगे, स्वीकार करोगे तो ही करेंगे, न करोगे तो वो पालन पोषण सब करेगा, भगवान के हो जाओ तो विशेष करेंगे, सब मम प्रिय सब मम हो जाए है, और सबका काम करते हैं, मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक शिशु सम दास अमानी, ज्ञानी मेरे बड़ा लड़का है, अपने दास बन जाओ छोटे बालक का, छोटे बालक की मां ज्यादा निगाह रखती अपने साथ, मैं भगवान, भगवान का हूं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सीधी और सरल बात है, केवल मन लेना, केवल केवल मन से क्या होता है आप देखना, क्या होता है आप ही हो जाएगा, आप ही हो जाएगा, कि विवाहित मानने से क्या होता है, अरे सब हो जाएगा, आप सब हो जाएगा, जो कुछ होना चाहिए वो सब हो जाएगा, अब विवाह हो गया, अब कहीं विवाह तो हो गया बेटा, तो वही नहीं, अरे भाई देखो विवाह हो गया, अब हम घर के तो मालिक बने ही नहीं, अरे घर के मालिक बन जाओ, स्त्री कहते मैं तो महारानी बनी ही नहीं, कहते मैं दादी बनी ही नहीं, दादी बन जाएगी, माँ बन जाएगी, दादी बन जाएगी, परदादी बन जाएगी, बन जाएगी, आप उसको परिश्रम करना पड़ता है, दादी परदादी बनने में कोई उद्योग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कुछ नहीं, आप ही हो जाएगा विवाहित हो, पर अब भगवान के हो कैसा होता है, सब हो जाएगा, जो मत भक्त दर्शन में प्रिय सब दक्षिण आ जाएंगे, आप दक्षिण आ जाएंगे, विरुद्ध काम कर सकूंगा नहीं कोई भगवान का दास। और भाई एक बच्चे ने मेरे से बात पूछी, बड़ी विचित्र बात पूछी, आप लोग नहीं पूछ ऐसी बात पूछी, कदरी बात है आज की है भाई, आज की कर गई भाई। बालक ने पूछा कि स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है, कब कल साल की बात है, स्वाभिमान में अभिमान में क्या फर्क है। आपने बहुत मार्मिक बात पूछी, तो स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है। मैं कहूँ हरेक आदमी उतर नहीं दे सकता, मेरे को ऐसी गरीब बात है। स्वाभिमान तो मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं अमुक पद पर हूँ, मैं हूँ, ये तो अभिमान है। और मैं भगवान का हूँ, मैं अमुक वर्ण का हूँ, आश्रम का हूँ, इसे विरुद्ध मैं कैसे कहूँ कर सकता हूँ। चोरी तो मैं चोर हूँ नहीं, चोरी कैसे कर सकता हूँ, चोरी कर कैसे सकता हूँ, मैं चोर हूँ ही नहीं, मैं भगवान का हूँ, अन्याय कैसे कर सकता हूँ। ये स्वाभिमान है, वो अभिमान है। तो मेरे को आज से याद बस ने कैसी बात पड़ा कुछ आज भी कल कही भाई। अच्छा कोई तो पास में थे भाई, कैसी बात पूछी, बहुत बढ़िया पूछी। तो मैं भगवान का होकर दूसरी बात कैसे कर सकता हूँ, झूठ कपट कैसे कर सकता हूँ, न्याय अन्याय चोरी जारी कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता, मैं नहीं कर सकता भाई, मैं भगवान का हूँ, वह कैसे कर सकता हूँ। मैं दूर दुराचरण में जा नहीं सकता, मैं भगवान का हूँ। ये अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद, इन बहनों में भी कोई है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती। ये पाप अन्याय मैं कैसे कर सकूं, कहीं खराब खाना खा लो कैसे हो जाएगा, ये मेरे से नहीं होगा भाई, मैं नहीं कर सकता। अपने को असमर्थ माने से नहीं, ये स्वाभिमान, अपनी जगह अपने कायम रखना, उसे गिरना नहीं, ये स्वाभिमान है। अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, ये अपनी दृढ़ता है, अपने स्वरूप स्थिति। तो हम भगवान के हैं, मैं ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, मैं भगवान का हूँ, झूठ कपट कैसे कर सकता हूँ, स्वार्थ कैसे कर सकता हूँ, भगवान का हूँ मैं करूँ तो भगवान को शर्म आएगी, इसकी तो भगवान की शर्म खोऊंगा मैं, भगवान का हूँ करके, भगवान का करे वही काम मैं करूंगा, तो भगवान का नहीं है वो करे मैं कैसे करूंगा वो काम। तो ये बात एक रहेगी, स्वतः स्वाभाविक ईमानदारी से बात होगी, फिर साधन स्वतः होगा, फिर करना नहीं पड़ेगा, आप साफ होगा, कितनी बढ़िया बात है। तो ये अहम तो बदल दिया बस, अंदर तीन बात है ना, मिटाना काम ज्ञान योग का, और शुद्ध करना काम कर्म योग का, और बदल देना भक्ति योग का। तो भक्ति योगों से सिद्धि दा मैं भगवान का हूँ, अब निशंग रहो निर्भय रहो ना मौत करो, हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज, हो ये राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान का होकर हरदम। एक पद आता है ऐसा, मेरे को याद नहीं है, जनकपुरी की दासियां भी कहती है मैं तो बाई जी के साथ जासा, जो बाई जी ने कोई बात साथ एक ने चार सुना सा, और उसके भाई जी कुछ गया तो मैं पीर को जोर जोर चढ़ा सा, मैं भाई जी सच जा सामे भाई जी सच जा सामे, तो कैसी बढ़िया बात है। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान की बात कर रहा हूँ भाई, तेरे पास है क्या, अच्छा तो सुना दे भाई, तो भगवान का मैं तो बाई जी साथ जैसा दाए से वाले कह था, अब तो गली अली गली में दाए से वाले कहला सा मैं, हाँ दाए दे माई हूँ भाई, समझे फिर बाई जी साथ जैसा, हम भगवान के हैं, हम कौन है, हम भगवान के हैं। भगवान के ईश्वर सब हमारे प्यारे हैं, सब हमारे में पूजनीय है, सब हमारे में आदरणीय है, हमारे प्यारे प्रभु के हैं। कैसा ही है, कैसा ही आचरण है, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, किसी धर्म में कोई क्यों नहीं, हमारे प्रभु के हैं, प्रभु के नाते सब हमारे प्यारे हैं। कैसी मौजूद बात है, ये अहंकार बदलना है, ये अहंकार बदल दिया। अब तो गली में दाइज वाला क्या है, समय है दाइज वाला, ये सारे दाइज वाला इनको मन में आनंद आएगा, हमारी प्रसन्नता होगी। अरे भाई जी कह रहे मैं ही बदलू शास्त्र, भाई जी कौन कहेगा, भीड़ निशा कहे मेरे भाई जी कौन कहेगा, भाई जी कैसा मौज की बात है, कितने आनंद की बात मौज करना नहीं है इसमें, केवल स्वीकार है, स्वीकार कर केवल स्वीकृति, स्वीकृति मात्र से महान शुद्धि, महान पवित्रता जाएगी, महान पवित्र आप साहब भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, अब भगवान जैसे ही हम हो जाएंगे, उसी पवित्रता शुद्ध है इस बाबा हम भगवान के हैं, भगवान के हो जाना, भगवान के होकर भगवान के रहना, हरदम भगवान का। कैसी मौज की बात, कितनी आनंद की बात, ऐसी एक बस्ती आएगी तो आनंद आ जाएगा, हम भगवान के हैं। आज बड़ा अच्छा नया दिन है, अमावस्या के दिन भगवान को दे दो, आपको बड़ा पुण्य होगा, अमावस्या का दान देने का बड़ा पुण्य है। अपने आप को दे दे ठाकुर जी, बस अब स्वप्न में भी चिंता की जरूरत नहीं है, हरदम मस्त रहे, हरदम मौज में रहे,